en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Het theatercollectief Female Economy krijgt dit jaar de cultuurprijs, zo werd vandaag bekend. Ze krijgen de prijs van 100.000 euro voor hun zegenrijke culturele werk in buurten en wijken. Prachtig werk is het dat ze samen maken met buurtbewoners en dat drijft op intense belangstelling voor elkaar. Na weer een dag vol gewelddadigheden in het nieuws vraag ik graag aandacht voor hun motto. En dat gaat zo. Er valt nog zoveel zachts te doen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Met vandaag Wilma Borgman over doorgerekende verkiezingsprogramma's en de dood of de gladiolen voor Frans Timmermans. Hans Weijl en Mohamed Bouyouzan over de Kristallnachtherdenking van morgenavond. Paul van Erp en Hint Dekkers, Abdulaziz over het schrijnende gebrek aan beta's in het parlement. Althans, dat vinden zij. En Willy de Koning over de bever. Daar gaat het te goed mee. En ook dat kan dus een probleem zijn. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 8 november. Demissionair premier Rutte deed vandaag aan pendeldiplomatie in het Midden-Oosten. Hij begon bij de emir van Qatar. In dit gesprek kwamen een aantal zaken op waarvan ik het verstandig vind die ook met hem te delen. Daarna weer het vliegtuig in naar Israël. Ik dacht het is goed om aansluitend aan dit bezoek aan de gewaardeerde Qatari ook nog kort Israël aan te doen. Met premier Netanyahu had Rutte het over een gevechtspauze en over noodhulp via de zee. Stel dat het zou lukken op enig moment om via de zee dingen te doen, dan kun je die goederen ook checken. Bijvoorbeeld op Cyprus of waar je het ook doet. Het probleem natuurlijk van de grensopening bij Egypte is dat het zo lang duurt voordat de trucks er doorheen gaan. Heeft ook te maken met de scanningcapaciteit. Intussen krijgt Israël kritiek over het grote aantal burgerdoden. Zo zegt VN-chef Guterres dat in andere conflicten jaarlijks enkele honderden kinderen worden gedood. In Gaza gaat het nu al om duizenden. We have in a few days in Gaza thousands and thousands of children killed. Which means there is also something clearly wrong in the way military operations are being done. Gemeenten willen strengere regels voor fatbikes. We zien gewoon fietsen die steeds harder rijden op het fietspad. Waardoor eigenlijk kinderen, maar ook ouderen zich onveilig voelen. Waardoor zij afstappen, zij durven niet meer te fietsen. En het leidt ook nog tot verkeersonveiligheid. Dat merkt deze jongen ook. Als ik denk van je gaat best wel hard, dan stap ik af. En anders ga ik gewoon met iets meer geduld fietsen. Ook zijn de elektrische fietsen met de dikke banden vaak opgevoerd. Heb je hem iets opgevoerd? Ja. Gaat hij nog sneller? Ze gaan dan makkelijk 50 kilometer per uur. Geen probleem, vinden sommige jongeren. Maar op alles kan je 50 gaan, ook op een normale fiets. Als je gewoon heel snel trapt. En is dat dan niet gevaarlijk? Volgens artsen gebeuren er heel veel ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Waarbij grote snijverwondingen in het gezicht oplopen, botten breken. En wij moeten dan ons best doen om alles weer terug te brengen in hoe het eruit zag voor het ongeluk. En dat lukt niet altijd helemaal. Gemeenten willen daarom in eerste instantie dat opvoeren aanpakken. Het is nu legaal om een fiets op te voeren en daar ook een opvoerset voor te kopen. Wij willen als eerste zien dat dit soort opvoersets en ook het opvoeren zelf verboden wordt. Daar zou dit meisje heel blij mee zijn, want die snelle fatbikes die langs je heen vliegen, dat is soms best eng. Ik moest echt een beetje leren aanremmen, want ja, ik moest echt heel erg schrikken. Om dan een beetje tot rust te komen is een mindfulness-oefening een optie. Adem in, adem uit. Kinderen in New York krijgen sinds kort verplicht mindfulness op school. It's part of our goals to teach our young people healthy habits that will last for a lifetime. Op een school in Denenkamp in Overijssel krijgen ze al langer elke dag mindfulness. Doe allemaal jullie ogen dicht. We gaan een reis maken door ons lijf. Gewoon een leeg hoofd, gewoon aan je ademt rustig in en uit. Ik denk nu eigenlijk aan niks. Dat is ook handig voor de docent, want... Ik kan niet stilzitten. Ik praat altijd wanneer het niet hoort. Maar hier word ik wel rustig van, ja. Maar niet alle leerlingen zijn even enthousiast. Ik vind niet alles wat mij voelt, dat is heel fijn. Mijn ogen dicht doen, daar ben ik niet echt heel erg van. Dat vind ik niet zo heel fijn. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Je rek je even lekker uit. En dan doe je langzaam weer je ogen open. En dan gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok. Ja, we beginnen met het wetsvoorstel dat een eind moet maken aan het harde fraudebeleid dat onder Rutte 1 werd ingezet. Dat wetsvoorstel gaat nauwelijks verschil maken. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Rechtspraak in de Volkskrant. Het gaat dan onder meer over die hoge standaardboetes voor uitkeringsgerechtigden die al dan niet bewust in de fout gingen. Een van de grootste knelpunten is volgens de Raad dat ook in die nieuwe wet niet precies wordt geregeld hoe uitkeringen dan moeten worden teruggevorderd. Terwijl bij de toeslagenaffaire juist bleek dat mensen door die doorgeslagen terugvorderingen in de problemen kwamen. Ook met het nieuwe wetsvoorstel blijft het pleisters plakken, zegt de voorzitter van de Raad. Hij adviseert het kabinet om het voorstel te heroverwegen. In Trouw gaat het over de onterechte claim van Friesland Campina en de stichting Milieukeur over zuivel met het keurmerk On the Way to Planet Proof. Die zuivel zou namelijk beter zijn voor de natuur. Oud-milieuminister Pieter Winsemius klaagde erover bij de reclamecodecommissie. Boeren die meedoen aan het keurmerk krijgen 5 cent extra per liter melk als ze minder krachtvoer importeren en minder kunstmest gebruiken. Maar de keerzijde is dat ze hun koeien dan raaigras laten eten. Dat is zeer eiwitrijk en dus goed voor de melkproductie, maar wel een erg monotone soort. Slecht voor de biodiversiteit en dus helemaal niet goed voor de natuur, oordeelt Winsemius. En de reclamecodecommissie is dat met hem eens. Nou, de Telegraaf heel andere zorgen, namelijk over een mogelijk wijntekort. De wijnproductie is dit jaar wereldwijd de laagste in 60 jaar. Hoe moet dat nou met de feestdagen? Komt goed, zeggen wijnkenners in de krant. Weliswaar was de druivenoogst dit jaar minder door klimaatverandering en door extreem weer. Maar de kwaliteit is wel goed. En voor wijntekorten zijn ze sowieso niet bang. We drinken wereldwijd minder wijn en kiezen voor betere kwaliteit. Dan blijft er dus genoeg over, denken de wijnhandelaren. Ja, dan nog even terugkomen op dat nieuws dat koken op gas heel slecht is voor de luchtkwaliteit in huis en dus voor je gezondheid. Ja, ging het AD nog maar eens verder op onderzoek, want aan welke bedreigingen worden we eigenlijk nog meer dagelijks blootgesteld? Nou, een vriendelijke lik van hond of kat alleen al bevat levensgevaarlijke bacteriën. Op de fiets naar je werk blijk je 8 keer meer kans te hebben om doodgereden te worden door een automobilist. En dan hebben we het nog niet over de luchtkwaliteit buiten. Kortom, de sluipmoordenaars zijn overal. Volgens het AD zit er maar 1 ding op: relativeer. En bedenk, van leven ga je nou eenmaal dood. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Like all good children, I mean what I say. laugh from up on high. It lets us kill, and its people die for the faith. And we call it triumph of the will. All the theories in my own head fragment and bump into themselves. All wrong instead of taking a walk. Instead of sixes, I see twelves. Oh, I'm staying in today and watch the others play. Je hoorde Ed Harcourt met Visit from the Dead Dog. En met nog precies 2 weken te gaan tot de Kamerverkiezingen was vandaag een belangrijke dag, want het Centraal Planbureau kwam met de doorrekeningen van 8 partijprogramma's. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Sheila, goedenavond. Kwam daar nou uit wat partijen hoopten dat eruit zou komen? Ja, ik vraag me dat toch af, want we hebben de afgelopen dagen natuurlijk veel lijsttrekkers horen schermen met wacht maar tot woensdag, tot vandaag dus, want dan liggen de cijfers er. En dan zal ons grote gelijk wel blijken. VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, om maar even alle partijen op te noemen die meededen. Volt, ChristenUnie, Jaar 21 en de SGP. Die gingen allemaal met de politieke billen bloot. Die moesten hun plannen met meer dan 200 miljoen aan effecten tot in detail voorleggen bij het CPB. En er kwamen nog best veel verrassende nieuwigheden uit. Ja, want wat weten we vandaag dan, wat we gisteren nog niet wisten? Nou, laat ik eens een paar concrete maatregelen noemen. We wisten gisteren nog niet bijvoorbeeld dat de VVD het hele budget voor ontwikkelingssamenwerking wegbezuinigt op de noodhulp na. 1 miljard ook bij onderwijs weghaalt. Dat PvdA en GroenLinks de lasten voor het bedrijfsleven met 15 miljard verhogen. En dat dan wel bij alle partijen de koopkracht stijgt, maar dat die bij CDA en VVD minder stijgt dan bij GroenLinks, PvdA en D66. En dat bij Jaar 21 de armoede niet daalt, maar toeneemt. En toch. Ja, ik wou zeggen, dat zijn dan de cijfers waar partijen liever niet met grote letters naar de krant gaan. Want er zijn natuurlijk ook uitkomsten waar ze wel trots op zullen zijn. Bijvoorbeeld, om ook maar weer een rijtje te noemen, dat bij de VVD de overheidsfinanciën het meest op orde zijn bijvoorbeeld. Of dat de armoede bij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie meer daalt dan bij de electorale concurrentie van D66 en de SGP. En zo is er bij die cijfers maar net waar je de schijnwerper op zet. Ja, maar ze waren allemaal na afloop heel erg tevreden. Ja. Reden, toch? Ja. Ja, het mooie is, ze zijn allemaal wel ergens kampioen in. Is het niet in de officiële doorrekening van het Centraal Planbureau zelf, dan misschien toch wel in de doorrekening die iemand anders heeft gemaakt, namelijk een gepensioneerde werknemer van het CPB. Die heeft op zijn zolderkamertje zitten rekenen met de programma's van de partijen die niet meedoen met het officiële CPB. En dan zijn er ook heel veel kampioenen. BVNL bijvoorbeeld, kampioen begrotingstekort. Denk, kampioen minst extra uitgeven aan defensie. NSC, kampioen uitgaven aan bereikbaarheid. En ook na de officiële doorrekeningen vanochtend van het Centraal Planbureau waren die partijen inderdaad allemaal heel tevreden. Luister maar naar Klaver van GroenLinks, Van den Brink van het CDA, Dassen van Volt en als eerste Ginwis van de ChristenUnie. Wij laten zien dat we niet alleen maar wat pleisters plakken door nog eens een toeslag links of rechts te verhogen, maar dat je met een complete belastinghervorming, stelselherziening, het veel eenvoudiger kunt maken en dat je tegelijk het goed kunt doen als het terugdringen van armoede. Ik denk dat wij in ieder geval hele duidelijke keuzes maken voor klimaat. En daar hoort dus ook normering en beprijzing bij. Dat hoort erbij dat de vervuiler gaat betalen. Volt laat zien dat met hele duidelijke keuzes je de doelen ook kunt halen en dan nog steeds economische groei kunt hebben. Het belangrijkste verschil is denk ik dat wij hebben gekozen voor solide en sociaal. En als ik het nu vergelijk met andere partijen, is het denk ik vooral uitvoerbaarder. We zijn heel ambitieus op klimaatbeleid. We halen 65% reductie in 2030. En tegelijkertijd zie je dat de koopkracht voor middeninkomens bij ons het meest op vooruit gaat van alle partijen. Dus daar ben ik gewoon trots op. Ja, Klaver was trots van PvdA GroenLinks. Daarvoor was Bart van den Brink van het CDA ook al trots. En dat is misschien ook wel logisch, want je legt als partij toch je hoofd op het financiële hakblok. Alle maatregelen moeten heel concreet worden voorgelegd. En als je dan ergens goed op scoort, waar je de boer mee op kunt, is dat wel een reden voor tevredenheid. En de partijen die hun programma's niet hebben laten doorrekenen, want dat waren er nogal wat. Ja, dat waren er ook een heleboel. En je zou denken dat die er makkelijk mee wegkomen, maar elk voordeel heeft toch een nadeel. En dat nadeel is in dit geval toch wel dat we van die partijen niet weten waar de addertjes onder het gras precies zitten. We weten dat ze er zijn, want die zijn er namelijk ook bij alle partijen die het programma wel laten doorrekenen. Dus in zekere zin zijn ook de partijen die niet meedoen met het CPB nu kwetsbaar. En dat bleek ook wel vanavond. NSC van Pieter Omtzigt is één van die partijen die niet meedoen met de officiële doorrekening. En Omtzigt maakte wel een opmerking over de resultaten van de VVD en kreeg prompt een tweet van Dylan Jezelgus om zijn oren. Waar blijft dan jouw rijtje cijfers? Klaver sloot zich daarbij aan. En dit zeiden daarna ook Jette van D66 en Dasse van Volt. Ja, ik denk dat de heer Omtzigt zeer jaloers is op onze doorrekeningen. Dat ondanks het alle radicale keuzes die wij maken, dat de mensen in Nederland erop vooruit gaan, dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen. En ik denk dat Omtzigt daar met heel veel interesse en jaloezie naar kijkt, want hij heeft zelf nog geen doorrekening volgens mij. Ik vind dat heel jammer, omdat ik zie hoe waardevol het proces is, hoe belangrijk het ook is voor de kiezer. Dus ik vind echt dat hij ook met een lijst moet komen van wat zijn nou de financiële keuzes die hij maakt. Hij staat nu hoog in de peilingen, dus hij is ook aan zijn stand verplicht, zeker met de kritiek die hij altijd uit om te zorgen dat hij dit wel doet. Je weet ook dat als je je programma laat doorrekenen, dat anderen je daarop kunnen bevragen. Maar dat is ook het mooie van deze Hollandse traditie. Dat partijen ook keuzes maken en ook verantwoording afleggen over waar leg je dan de rekening neer. Dus het is heel teleurstellend dat ongeveer de helft van de virtuele zetels zijn verkiezingsprogramma niet heeft laten doorrekenen. Nee, en alle partijen, Sheila, die zullen het gebruiken zoals ze denken dat ze goed uitkomt. Ja, en we hoorden Jesse Klaver, die was namens PvdA GroenLinks bij die doorrekening. Ja. En niet Frans Timmermans dus, want die zat in Enschede bij een talkshow van de regionale krant. En die had daar ook nog een tamelijk opmerkelijke mededeling, geloof ik, hè? Ja, je kunt natuurlijk van Timmermans wel zeggen dat hij niet uit Brussel naar Den Haag is gekomen om de verkiezingen te verliezen. Voor Timmermans is het op 22 november zo'n beetje de dood of de gladiolen. Maar in sommige peilingen gaat het toch niet helemaal hosanna met PvdA GroenLinks. En zo kreeg Timmermans in Enschede de vraag: wat gaat hij doen als zijn partij niet de grootste wordt op 22 november? Je hoort om te beginnen een bekende stem, die van Ron Vrezen. Stel nou dat je niet de grootste wordt, zou je dan ook vicepremier? Laat ik de vraag anders stellen. Nee, dan word ik geen vicepremier. Oh, nee. Nee. Dat wil niet zeggen dat ik categorisch uitsluit dat de GroenLinks Partij van de Arbeid zou gaan. Dan niet in het Ik word premier of ik word fractievoorzitter. En dat is voor mij persoonlijk. De vraag, ga je dan regeren, zal toch heel sterk afhangen van op basis van welk programma. Ja, eerder in die talkshow noemde Timmermans het ministerschap van Buitenlandse Zaken zijn droombaan. Maar dat is hij al geweest en dat is nu voorbij. Dus hij wordt nu of de baas in het kabinet of de baas van zijn fractie. Ja, dus premier of niet. Ja. Daar maakt Timmermans geen geheim van. Maar Pieter Omtzigt, die houdt nog de hele tijd dat een beetje in het midden. Zat hij vandaag weer ergens waarom dat opnieuw werd gevraagd? Ja, zeker zat hij vandaag ergens op de radio namelijk. En morgen zit hij ook vast weer ergens. En misschien wel elke dag tot 22 november. En elke keer krijgt hij dan dezelfde vraag. Doe je het of doe je het niet? Nou ja, misschien moeten we wel tot na de verkiezingen wachten op een antwoord van Omtzigt zelf. Maar vanavond was er ook iemand anders. En die wilde de vraag over Omtzigt's toekomst wel beantwoorden. Luister maar. Ik denk dat het heel goed is dat hij gewoon Kamerlid blijft. Ja, dat hij geen premier wordt. Dat is onze kracht. Premier zijn is echt nog wel van een nog ander kaliber dan Kamerlid zijn. En je moet ook een kabinet leiden. Hè? Je hebt ook je staatssecretaris, je ministers, ben je ook de leider van. En dan ben je ook nog eigenlijk een soort van de partijleider van een eigen fractie die nieuw is, met heel veel mensen in de Kamer komt. Ja, het lijkt mij niet verstandig. Het lijkt mij niet verstandig en je had de stem vast herkend. Dat was Caroline van der Plas, van wie we weten dat ze wel met Pieter wil. Maar dan wordt Pieter dus geen premier. Althans, als het aan haar ligt. En dat zei ze vanavond bij VI op tv. Caroline, dank je wel, Wilma. Hartelijk dank. Marvin Gaye hoorde u, Wherever I Lay My Head. En de herdenking van de Kristallnacht, die is morgenavond in diverse steden in het land. En het lijkt dit jaar belangrijker dan ooit om stil te staan bij deze gebeurtenis, die gezien wordt als het begin van de Holocaust. En dat belang voelen ook de organisatoren en de betrokkenen van de Kristallnachtherdenking. Ik spreek met twee van hen. Hans Weijel, vicevoorzitter van het Centraal Joods Overleg en ook organisator van de herdenking in de Portugese synagoge in Amsterdam. En ik spreek met Mohammed Bouyouzan van de Araham Moskee in Breda. En hij spreekt morgenavond op de herdenking in Theater De Veste in Breda. Goedenavond beiden. Goedenavond. Goedenavond. Hans Weijel, om met u te beginnen. Morgen is het 85 jaar geleden dat de Kristallnacht plaatsvond. In de nacht van 9 op 10 september 1938. November. November. Toch nog even voor die paar luisteraars die het niet helemaal scherp meer hebben. Wat gebeurde er in die nacht? Het is de Duitsers noemen het de Reichskristallnacht. Mm-hmm. Ze hebben de toenmalige overheid, het waren de nazi's, heeft het georganiseerd. Er zijn synagoges en joden aangevallen. Er zijn honderden joden omgekomen. Er zijn ongeveer 30.000 naar concentratiekampen afgevoerd. En een heleboel, ik geloof meer dan 1.000 synagoges zijn vernield. En het wordt elk jaar herdacht. Ja. Voelt het dit jaar groter dan in andere jaren? Voelt het belang, weegt het zwaarder? Ja, absoluut. Het is voor het eerst dat de Portugese synagoge waar het gehouden wordt is... Ja, vol zit. Zelfs de balkons zijn nu gebruikt. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En het is zeker belangrijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de, ik zou bijna zeggen, de uitbraak van antisemitisme in Nederland. En dat zijn we niet gewend, gelukkig. U zegt een uitbraak van antisemitisme. Ja, 100%. Ik kwam met Siri gisteren mee, las ik meer antisemitische incidenten. Er is een soort van, een uitbraak. Ik kan niet anders noemen. Ja. En wat merkt u daar zelf van? Ik heb het gelukkig niet zelf gemerkt, maar ik hoor wel heel veel berichten van mensen die bang zijn. Mensen die hun mezouza, de rol aan de deur weghalen, verstoppen. Die niet met een kappeltje op straat durven. En dat zijn dingen die eigenlijk, behalve een enkele wijk in Amsterdam, nooit zijn voorgekomen. Dat gebeurt nu. Ja. En daar merk je het van. En scholen gaan dicht. Joodse scholen zijn twee keer dicht gegaan. Daarna gelukkig weer open. Ja, niettemin enorm gemotiveerd om morgen wel met z'n allen naar die Kristallnachtherdenking komen. Is er in uw optiek genoeg aandacht voor die uitbraak, zoals u het noemt, van antisemitisme? Door de autoriteiten, vanuit de samenleving? Bedoelt u met aandacht dat het voldoende in de pers komt? Voldoende gesteund, voldoende ondersteuning. Er is veel steun. Ik ga geen namen noemen of gemeentes noemen waar het wat minder is. Maar er is over het algemeen veel steun. Zeker van de overheid, de Rijksoverheid. Mm-hmm. Ik wil het toch even uithalen. De burgemeester van Amsterdam, die zich ongelooflijk inzet. En zich ook heel nadrukkelijk uitspreekt hierover. Tegen antisemitisme, ook tegen islamofobie trouwens. En terecht. Er is steun, maar er is ook... ik zou het bijna zeggen wegkijken. Ja, ja, ook van de autoriteiten? Ook van sommige autoriteiten die het gaan... en nogmaals, ik ga geen namen noemen... maar die het een beetje downplayen. Die gaan zeggen van, ja, nou, je moet het niet zo zwaar... en het valt wel mee. En, ja, is er ook. Maar in Amsterdam heeft u daar geen... Amsterdam totaal niet. Burgemeester Halsema doet het wat ons betreft voortreffelijk. Probeert echt partijen bij elkaar te houden. Nou zien we in sommige steden dat die herdenking... dat er of een streep door is gezet. Dat is bijvoorbeeld in Gent gebeurd, in België. In Groningen is hij een beetje uitgekleed. Althans zijn een aantal onderdelen geschrapt van de Kristallnachtherdenking. Is dat nog een onderwerp van gesprek geweest in Amsterdam bij de herdenking? Nee. Geen sprake van? Nee. Mohammed Bouyouzan, ik ga naar u. U spreekt morgen op de Kristallnachtherdenking in Breda. Wat gaat u daar vertellen? Ik had een heel mooi verhaal geschreven over de Joden in Marokko. En de verdraagzaamheid, of in ieder geval het samenleven tussen de islamitische gemeenschap en de Joodse gemeenschap die al er eeuwen is. Mm-hmm. En dat ik dat ontzettend mooi vind. En dat het naar mijn mening ook zo behoort te gaan. Want heel veel mensen weten niet, of misschien in mijn niet goed dat Marokko natuurlijk ook een rijke Joodse historie heeft. En een van de dingen waar ik best wel trots op ben, is ten tijde van het Vichy-regime, waarin de Joden moesten uitgeleverd worden, waarop de toenmalige koning van Marokko zei: goh, ja, maar ik heb helemaal geen Joden in Marokko, ik heb alleen maar Marokkanen. Mm-hmm. Dus het zijn mijn onderdanen. Er is geen religieus scheidslijn tussen die twee. En dat vind ik, En dat, daar gaat u morgen ook weer aandacht voor vragen. Het is niet de eerste keer dat u spreekt op die Kristallnachtherdenking. Nee, dat doen we al vrij lang eigenlijk al. Ik vind het ontzettend jammer als ik hoor, meneer aan de andere kant van de lijn, we helaas in Nederland blijkbaar antisemitisme of islamhaat, wat dan ook, nodig hebben om ons blijkbaar te profileren. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik las van de week een artikeltje over een juffrouw die niet in de klas durft te zeggen dat ze Joods is. Ja, ik vind het echt. Ik sta eigenlijk letterlijk met mijn oren te klapperen en denk: hoe kan dit in Nederland? Ja, want u merkt ook dat die Kristallnachtherdenking anders is dan anders om u heen. Nou, men wil het anders maken. Kijk, ik vind het wel juist heel bijzonder eigenlijk dit jaar. Ik vind juist die Kristallnachtherdenking, die doet ons juist denken aan de verschrikkingen die we elkaar aan kunnen doen. Hè? Dus verschrikkingen van de Holocaust als mensen onverdraagzaam en haat tegenover elkaar gaan koesteren. We hebben het bewijs. Ik bedoel, de verschrikkingen van toen. Ik heb regelmatig naar documentaires gekeken. Hè? Als ik dan zie wat er toen gebeurde. Daar kan ik met mijn pet niet bij. En dan denk ik nu, juist nu in deze tijd, ondanks wat er in Israël en in Gaza gebeurt, natuurlijk is dat verschrikkelijk, dat moet ook stoppen. Maar wij zijn in Nederland, we zijn niet in Israël, we zijn niet in Gaza. We zijn hier met elkaar samen. Ik wil juist gewoon met mijn buren, of dat nou Joden of Christen of Moslims of helemaal niet geloven zijn, ik wil daar helemaal niet mee bezig zijn. Ja, en is het voor u, u wilt er helemaal niet mee bezig zijn, maar ja, wordt misschien wel gedwongen om er wel mee bezig te zijn, hè, door die uitbraak van antisemitisme waar meneer Weijel net aan refereerde. Is het voor u extra spannend om te spreken in die zin dat u er misschien op wordt aangesproken? Nee, ik trek me daar helemaal niets van aan. Maar gebeurt het? En waarom wel? Niet? Ik heb de afgelopen dagen wel eens een discussie met iemand gehad, hè, die vanuit emotie natuurlijk reageerde. En als ik het dan ontkleed en zeg: ja, maar goh, wat verwacht je dan? Wat wil je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat we hier dan tegenover elkaar moeten gaan staan? Wat bedoel je nou eigenlijk tegen mij te zeggen? Kijk, nogmaals, de oorlog in het Midden-Oosten is gewoon verschrikkelijk. Alleen, die moeten wij niet naar Nederland halen. Wij leven in Nederland, wij hebben hier met elkaar te doen. En wij moeten er met z'n allen voor zorgen dat die oorlog stopt. En ik wil geen gelijk of ongelijk. Daar gaat het mij niet om. Het is ook niet mijn oorlog. Nee. En het is ook geen oorlog die gebaseerd is op religie. Want het wordt wel in die kamp getrokken. Maar naar mijn mening gaat het niet om religie. Maar gaat het om iets anders. En waar gaat het dan wel om? Nou ja, het zijn de machtsverhoudingen, het is de politiek. Het is een stuk media. Het is zorgen dat de wapenindustrie goed werkt. Ik weet het niet, maar het is naar mijn mening niet. Het gaat niet om het Jodendom, Christendom, moslim, niet geloven. Want in Israël zijn er een hele hoop mensen die Jood zijn en die dit totaal ook niet willen. In Gaza ook net zo goed. En waar ook in de wereld. Dit moet gewoon ophouden. Dit heeft volgens mij. Dit is al vrij oud. En niet van vandaag. En die moet gewoon opgelost worden door de wereldleiders, om het zo maar even te zeggen. Maar ik Hans als Weijen? Gewone. Hans Weijen, hoe gaat u dit morgen verwoorden? Wij gaan het niet hebben over oorlog in het Midden-Oosten. Wij gaan het hebben over het vooral, wat meneer ook terecht zegt, niet importeren van de oorlog in het Midden-Oosten hier naartoe. Wij gaan het hebben over inderdaad dat je op straat moet kunnen lopen. Als er een oorlog in de Gaza wordt gevoerd, op straat moet kunnen lopen met je religieuze uiting, met een keppeltje of met een pruik die vroom-Joods, orthodox-Joods vrouw dragen, en dan niet nageroepen moet worden en niet uitgescholden moet worden, niet op je werk. Ik begrijp niet waarom. Ik heb een paar katholieke vrienden, laat ik het eens daarover hebben. Die heb ik nog nooit aangesproken op het feit dat de paus vindt dat abortus verboden moet worden. Ik bedoel, daar kunnen ze niks aan doen. Ze hebben er geen invloed op. Ze zijn het vaak niet eens met de paus. Dus ik begrijp het omgekeerde ook niet. Waarom Joden in Nederland worden uitgescholden, omdat sommige mensen vinden dat er een oorlog is waar zij aan een andere partij staan dan Israël. ik heb geen invloed als ik Netanjahu, of u hebt waarschijnlijk meer invloed op Netanjahu omdat u journalist bent dan ik als ik hem bel. Ik heb er van alles mee te maken, maar ik hoef er niet op aangesproken te worden. Nee. Nou heeft u morgen in Amsterdam ook een bijzondere gast. Daar wilde ik nog even naartoe. En, we hebben alleen maar bijzondere gasten. Ja, maar een hele bijzondere. Oh. Dit is een dame die de Kristallnacht nog heeft meegemaakt. Ja, zeker. Die was dan heel klein, denk ik. Wie is zij? Ja, nou, zij is inderdaad uit mevrouw Wijzen. Ze komt uit oorspronkelijke Duitsland, is naar Nederland gevlucht. Ze is haar hele familie kwijtgeraakt, ze is allemaal vergast. En zij wil daar graag, of ik weet niet of ze het graag wil, maar voelt ze verplicht in ieder geval om daarover te vertellen. Ze heeft het al eens eerder gedaan. Want het aantal getuigen van wat er allemaal gebeurd is, is natuurlijk, ja, doordat mensen doodgaan, minimaal langzamerhand. En zij vindt dat ze zo lang als ze kan daarover moet getuigen. En dat gaat ze dus morgen weer doen. En dat gaat ze doorvertellen. En Mohamed Bouazizi, tot slot. Hoe gaat u die boodschap verder doorvertellen, ook na morgen? Ja, eigenlijk wat die meneer aan de andere kant van de lijn zegt. Juist hè, de ellende die veroorzaakt is tegen de Joden, dat specifiek blijven gebruiken om te zeggen, hou op met die flauwekul, want inderdaad, iemand in Nederland moet daar niet op aangesproken worden. Net zo goed als dat ik als moslim ook niet aangesproken wil worden op zaken die anderen ergens anders in de wereld doen. Precies. Ik ben een individu, ja. En ik vind het gewoon, het is toch te zot voor woorden dat je uiteindelijk je religie in, verborgen moet houden. Omdat, ja, ik kan daar niks mee. Ik ga u beiden heel hartelijk danken. Dank, Mohamed Bouazizi en Hans Weijan. Teske Brothers, this will be our year. Vind de beta op de lijst.nl. Dat is een website die nu online is, opgezet door mensen die zich zorgen maken over het kleine aantal beta's in de politiek, of in de Tweede Kamer in elk geval. En ze hopen dat er straks meer beta's de Kamer in worden gestemd. En dan gaat het dus om mensen die exacte wetenschappen hebben gestudeerd, zoals wiskunde of natuurkunde of informatica. Nou, we praten erover met twee beta's. Initiatiefnemer van deze website, Paul van Erp. Goedenavond. Goedenavond. En met Hind Dekkers, Abdulaziz, die voor D66 in de Tweede Kamer zit. Ook goedenavond. Goedenavond. Paul van Erp, u heeft TU Delft gedaan. U bent dus een beta, een echte. En u wilt graag meer mensen zoals u in de Kamer, of meer mensen met uw achtergrond. Waarom? Ja, nee, dat klopt. Nou, eigenlijk zijn er voor ons twee redenen. Eén is gewoon specifieke beta-kennis. Er zijn best wel veel vraagstukken die belangrijk zijn in deze tijd. Zoals een AI wat nu opkomt. Of gewoon IT of cybersecurity als geheel. Of een klimaattransitie of stikstof, et cetera. En dat zijn best wel domeinen die, waarbij het handig is, als je daar beslissingen over moet maken, dat je er ook wat meer over weet of wat, wat dieper in kan duiken. Dus dat is even één reden. En de andere reden is dat we wel denken dat beta's een ander beslissingsproces hebben aangeleerd gekregen, waarbij het meer echt gaat om het probleem heel duidelijk krijgen, informatie verzamelen, analyse, en op basis van alle informatie de beste beslissing nemen. Dat leer je toch sowieso op de universiteit, ook als je filosofie gaat doen? Dat zie ik niet altijd in de Tweede Kamer of in de debatten die ik zie, of in de argumenten die worden gegeven. Maar het is natuurlijk, kijk, het is voor een beta misschien ook makkelijker voor die problemen, dat het een heel duidelijk specifiek probleem is met een concrete oplossing wat aan de natuurwet uit. Ja, want er zitten er te weinig in, zegt u. Want hoeveel beta's zitten er in de Kamer? U heeft ze geteld. Ja, dus nu volgens mij iets onder de 20. Van de 150, onder de 20. Ja. En als we het nu de huidige projecties met de peilingen en die bij ons, of de beta's die op de lijst staan, dan wordt het ook weer rond de 20, maar nu iets boven de 20. Ja, oké. Ik ga naar Hind Dekkers, Abdulaziz. Wat is uw persoonlijke ervaring? U bent ook een beta. Gaat u anders te werk? Bent u dan zo iemand die, zoals meneer Van Erp net zegt, heel analytisch en verstandig nadenkt? Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel verstandige mensen in de Tweede Kamer. Ik heb op de Technische Universiteit in Eindhoven gezeten. Dus ik vind mezelf ook een beta. Ik herken wel het verhaal wat Paul net vertelde. Dat je alle gegevens verzamelt, alle informatie. En dat dossierkennis eigenlijk gewoon belangrijker is in het werk dan het scoren van een quote of iets dergelijks. En dat we dan heel bescheiden te werk gaan, maar dan wel gericht en probleemoplossend. Dat herken ik wel voor mezelf en ook gewoon andere collega's die ik ook in de Kamer zie. Maar is dat een alfabetenverschil of gewoon een karakterverschil? Nou ja, eigenlijk is het, en nou ga ik wel heel erg generaliseren natuurlijk. Hè. Dat is ook niet heel erg voor beta's. Hè. In het algemeen past een andere karakter bij de beta's dan bij diegenen die politicologie of internationale betrekkingen studeren. En dat is helemaal niet erg. Want je wil in de Tweede Kamer een goede volksvertegenwoordiging van iedereen. En ook diversiteit. En dat diversiteit is natuurlijk niet alleen maar identiteit, maar ook in de karakter en de manier waarop je te werk gaat. Ja, laten we eens een concrete casus nemen. Meneer Van Erp, de stikstofcrisis. En het is nog steeds, dat ettert maar door. Dat duurt al tientallen jaren als je er scherp naar kijkt. Zouden beta's daar dan eenvoudiger uitkomen dan alfa's? Ik denk dat voor die casus ook het probleem eigenlijk al vrij duidelijk is. Dus dit is misschien zijn de beta's er al uit. Maar is dit wel een hele complex probleem in de samenleving? En dat kan ik ook begrijpen. Misschien is het wel zo. Ik weet er misschien iets minder vanaf, want ik zit niet actief in de politiek. Ik kan begrijpen dat dit een probleem is wat heel lang heeft geduurd voordat ze daadwerkelijk met de oplossingen bezig zijn gegaan. En dat het daardoor nu grotere impact heeft dan misschien had de beta-politiek wel eerder met de oplossingen begonnen, waardoor het geleidelijker was gegaan. Ze wisten het wel, hè, wat er moest gebeuren. Volgens mij wel, ja. Ze hebben het gewoon niet gedaan. En mevrouw Dekkers, zijn er dan, u schetst net van ja, dit toch ook een soort karakterologisch verschil. Zijn er dan momenten geweest dat u zich een beetje alleen voelde in de kamer als Bente? Ik heb me niet vaak alleen gevoeld in de kamer. Het is wel zo dat je in de Tweede Kamer zo op je eigen dossier zit. Mm-hmm. Je bent eigenlijk een soort van ZZP'er op je eigen dossiers en je eigen medewerkers, et cetera. Maar we hebben in de Tweede Kamer zit ik in commissie Digitale Zaken. En mm-hmm. ik zit ook in de commissie Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Maar vooral bij Digitale Zaken zie ik dat heel veel inhoud gedreven. Ook andere beta's in de commissie zitten, van andere partijen, maar ook van eigen partijen, zoals Lisa van Ginneken. En daar kan ik het altijd wel heel goed mee vinden. En we gaan, heb je dan een ander soort gesprek? Ja, want dat is voorbeeld wel noemen. Want in de commissie Digitale Zaken is natuurlijk een nieuwe commissie. En wat je ziet ook wel in onze commissie is dat we veel meer het probleem proberen op te lossen. En wat is dan het probleem en hoe pakken we dat aan? En dat we dat niet altijd politiek maken, waardoor gewoon sommige dingen, daarvoor doen we gewoon gezamenlijk. Hè, coalitie, oppositie maakt niet zo heel veel uit. Te werk gaan. En dat maakt het ook een heel vriendelijke commissie. Hè? En als we andere Kamerleden bij ons te gast hebben, en soms vinden ze het wel een interessant onderwerp, dan zijn ze altijd ook wel verbaasd hoe wij eigenlijk als gezamenlijke Kamercommissie tegenover het kabinet kunnen zijn en gezamenlijk zeggen van AI, dat moet nou gewoon een keer aangepakt worden. En dan zijn we het meestal over eens met elkaar. Ja. En dat ziet u bij Alfa-collega's minder of anders? Ja, het is ook wel onderwerp eigen. Bij technische dingen. Oh, bij digitalisering zijn we het allemaal met elkaar eens. In de zin dat technische expertise bij de overheid meer moet. En de nuance verschillen zijn nog niet te zoeken. Misschien ook omdat wij een nieuwe commissie zijn. Maar het is wel onderwerp eigen. Maar ook wel karakter eigen. Meer op de bres staan en meer politiek maken. Een beetje meer voor de bühne zijn. Ja, sorry. Het is wel een beetje generaliseren. Okay. Meneer Van Erp, Pieter Omtzigt, laten we daar even over hebben. Die heeft econometrie gestudeerd. Dat is een beta, denk ik. Dat mogen een beta noemen, toch? Een hele moeilijke studie. Hij krijgt nu het verwijt dat hij niet duidelijk is en dat hij beslissingen voor zich uitschuift. Is dat nou beta-gedrag? Nou ja, ik kan het ook wel een beetje duiden. Kijk, hij spreekt wel doelen uit. Maar misschien ook wel relatief open, vage doelen. Maar heeft het nog niet heel concreet wat precies de oplossing wordt en hoe snel het wordt gedaan. En op zich is dat natuurlijk een goede tactiek. Dat je zegt, ik wil daarheen en we gaan dit zo goed mogelijk doen. Maar wat het exacte pad wordt, daar gaan we, dat passen we ons op aan. Op de informatie en wat er gebeurt, zeg maar. Oké, tot slot mevrouw Dekker. We hebben het nu steeds over mensen die gestudeerd hebben. Terwijl de discussie de laatste tijd, of al lang eigenlijk, er juist over gaat dat het parlement veel te hoog opgeleid is. En dat er praktisch opgeleiden in moeten. Moeten we niet naar hele andere achtergrond van Kamerleden en helemaal niet zo letten op dat alfa of beta? Nou, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk, hè, wat ik eerder zei, je wil diversiteit in de Kamer. Dus je wil ook gewoon het liefst ook dat mbo'ers, hbo'ers en universitair opgeleide mensen in de Kamer zitten. Daar ben ik wel met u eens. Maar ook hier ook een beta-benadering vanuit mbo. Die zijn er natuurlijk ook. Dat zijn de echte techneuten, hè, die bij ons dingen gaan repareren. Mijn man heeft ook mbo gedaan eerst. Dus hij kan altijd dingen fixen. Ik iets minder met mijn HTS-achtergrond. Dus dat moet je natuurlijk ook wel hebben. Het moet je qua karakter ook wel passen. Dus ik zeg pas dingen als ik 100% zeker weet dat ze waar zijn. En ja, sommige andere politici die roepen eerst en daarna gaan ze sorry zeggen. Dat doet een beta meestal niet. Oké, sowieso moeten we dat niet hebben. Dank u wel. Hartelijk dank allebei. Dank Paul van Erp en dank Hint Dekker Abdulaziz. Dank u wel. En dan gaan we door naar de bever. Want het gaat een beetje te goed met de bever in Nederland. In Zuid-Nederland worden ze al een paar jaar doodgeschoten bij overlast. En nu dreigt hetzelfde te gebeuren in het noorden van het land. Willy de Koning was journalist, heeft zich gespecialiseerd in de bever en is een beverenthousiasteling. Goedenavond, Willy. Goedenavond. Hoeveel bevers zijn er in Nederland? Er zijn er naar schatting zo'n 5000. Maar het kunnen er ondertussen ook best al wat meer zijn. En een heel groot deel daarvan zit in Limburg. En dat zijn er 1500 à 2000 misschien al. Ja, want ze zijn uitgezet, hè, alweer lange tijd geleden, in eind jaren 80 in de Biesbos en daarna ook in Limburg. En inmiddels zijn ze dus heel succesvol. Hoe komt het dat bevers hier zo goed gedijen? Ze gedijen in Limburg heel goed, omdat we hier te maken hebben met bevers met een grote genetische variatie, omdat er ook bevers uit Duitsland de provincie binnenkwamen. En ja, in heel Nederland is heel goed goede habitat voor bevers om te leven. Dus daarom doen ze het heel goed. En ze hebben geen vijanden. Ja, want ze hebben water nodig, hè, om in te leven. Een ja. beekje of een plas, wat ja. vinden ze fijn? Nou, in het begin dat ik hier de bevers ging spotten, zaten ze eigenlijk alleen in plassen. Maar omdat het steeds voller werd in de plassen, gingen ze de beken op. En sommige beken zijn helemaal niet diep genoeg. Maar bevers zijn heel slim en ingenieus. Die bouwen een dam. En dan wordt het vanzelf diep genoeg. Ja, okay. Daar is dan niet altijd iedereen blij mee. Nee, daar gaan we inderdaad zo op komen. Dus ze zijn niet overal even populair. Maar jij bent echt een liefhebber van bevers, hè? Zeker. Ik vind het hele mooie dieren met een hele interessante levenswijze. Wat maakt ze zo mooi, zo interessant? Ze kunnen de omgeving helemaal naar hun eigen hand zetten. Mm-hmm. En ze hebben een mooi gezinsleven. Ze kunnen heel veel, ze knagen bomen om en ze bouwen dammen dus. En met de dammenbouw geven ze een grote impuls aan de biodiversiteit. Het helpt ook bij water vasthouden in droge periodes. En het water vloeit ook minder snel weg als het heel hard regent. Dus er zitten heel veel voordelen aan de bevers. Fantastische dieren. En toch wordt er nu gevonden dat het er te veel zijn. Is dat zo? Zijn het er te veel? In sommige gebieden zijn het er te veel of zijn ze gewoon niet wenselijk, ook al zijn ze met weinig, omdat ze daar bepaalde dingen doen die gevaarlijk kunnen zijn. Wat bijvoorbeeld? Nou, je hebt drie soorten schades van bevers. Dat is vraatschade aan landbouwgewassen en fruitbomen bijvoorbeeld. Dat kan vergoed worden of je kunt je bomen beschermen. Je hebt natschade door die dammenbouw. Dat vinden boeren niet fijn, want dan zakken ze met hun trekker in de vochtige grond weg. Daar zijn ook allerlei probleemoplossingen voor. En dan de gevaarlijkste van de drie dingen die de bever doet, dat is graafschade. Mm-hmm. En dat is gevaarlijk als hij dat doet in dijken of in spoortaluuts. Ja, oké, wat we onlangs ook met de dassen hadden. Hè? Die dassen doen dat ook, ja, en bevers kunnen dat ook doen. Ja, nou is mede om deze reden wil in Groningen en Drenthe willen de waterschappen bevers gaan afschieten. Het gebeurt ook al een tijdje in Limburg, waar jij woont, en in Gelderland. Ja. Weet jij hoe dat gaat, dat doden van die bevers? Ja, want in Limburg is daar in 2018 mee begonnen. Dat waren er in het eerste jaar waren dat er 15. En daarna waren het er 30. En nu zijn het ongeveer zo'n 100 bevers per jaar. 100? Die worden gevangen in een kooi. Daar stoppen ze een suikerbiet in of iets anders. En als die bever daarin loopt, dan valt de klep dicht. En dan gaat er een seintje naar iemand van het waterschap. Want de mensen van het waterschap die doen dat vangen. Mm-hmm. En dan gaan ze daar naartoe en dan wordt hij doodgeschoten. En dat mag? Of moet je daar een speciale vergunning hebben? Officieel is de bever nog steeds een beschermde diersoort. Ja. Maar daar worden ontheffingen voor verleend. Dus dan mag dat. Oké, dus alleen hele specifieke. Dus bijvoorbeeld alleen het waterschap mag dat dan doen? Ja, ja. Tot nu toe alleen het waterschap. Er wordt over gesproken nu dat ze dat ook gaan uitbesteden aan beheereenheid, aan de jagers dus. Mm-hmm. Maar daar is nog geen beslissing over genomen. Ja, en dan noemde je net een van de mooie dingen aan bevers, hun gezinsleven. Maar dat heeft dan nogal wat invloed als er zomaar een gezinslid wordt weggerukt. Ja, want dat heeft zeker invloed. Maar ze proberen dan de hele familie te vangen. Zodat er geen stress optreedt. Want je kunt beter dan de hele familie doden. Dan halen ze een hele beverfamilie. Dan proberen ze alle leden van zo'n beverfamilie te vangen. En wat je dan dus moet doen, is proberen dat er geen andere familie komt. Want Nederland zit vol, dus elke plek die vrijkomt, daar gaat weer een andere bever naartoe, want die zoekt ook een plekje. Dus dat moet dus dan beveronvriendelijk worden dan gemaakt? Dan moet je het bever onvriendelijk maken, ja. En wat gebeurt er met die dode bevers? Over het algemeen worden ze vernietigd. Soms wordt er eens een bever onderzocht bij het RIVM om te kijken of er ziektes voorkomen onder de bevers. Maar tot nu toe worden ze vernietigd. En ik pleit er eigenlijk al jaren voor om daar een oplossing voor te zoeken. Want bevervlees kun je eten. zegt men. Ik heb het nog nooit gehad, maar het schijnt vroeger gegeten te zijn op vrijdag in plaats van vis. Dat mocht van een of andere paus. Oké. Een stukje bever op de vrijdag. Een stukje bever, want een bever is een waterdier en heeft een staart met schubben, dus hij heeft iets van een vis. Vandaar dat dat mocht. Dus dan mag je hem op de vrijdag eten, ik snap het. Ja, maar is hij ook lekker? Dat weet ik niet, ik heb het nooit geproefd. Maar het zou goed zijn als er een regeling werd getroffen, zoals je bijvoorbeeld hebt met wildernisvlees, dat natuurmonumenten verkoopt. En dat je dat dus op het menu kunt zetten voor een restaurant, als streekproduct of wat dan ook. Maar dan moet je de goede regels voor bedenken, want je moet voorkomen dat de stroperij plaatsvindt. Ja, precies. Dat dan plotseling het een lucratieve business wordt. Juist. Om bevers te gaan vangen. Ja, daar moet je een goede regelgeving voor hebben. En vindt u pleidooi gehoor? Nou, tot nu toe niet. Nee, want ik heb het al jaren geleden aangekaart bij het waterschap. En dan zeggen ze ook steeds van, ja, dat moeten we eigenlijk wel doen. Maar het lukt nog steeds niet. Het gebeurt niet. En ik begreep dat het castoreum, het bevergeil, dat ook een waardevolle stof is, toch? Dat wordt in Nederland niet gebruikt. Maar dat werd vroeger wel gebruikt als medicijn. Mm-hmm. Want het is koortsverlagend. En er zijn landen in de wereld, Canada en zo, waar de Canadese bever leeft en die wordt nog wel gevangen. En daar wordt het castoreum ook van gebruikt in de parfum en in de voedselindustrie. In de parfumindustrie. Heeft u het wel eens geroken? Hoe ruikt het? Ja, ik heb er een paar jaar over gedaan voordat ik dat herkende. Maar nu herken ik dat. En ik heb gisteren nog iets gevonden. Ik geef morgenavond een lezing in Helmond. En dan neem ik vers castoreum mee. Bevergeil heet dat ook. Ja. En dan kunnen de mensen dat ruiken. Dan gaan we dat morgen ruiken bij u. Ik ga u heel hartelijk danken, Willy de Koning. En graag dit was gedaan. Het toch? Morgen zit hier Lucella Carasso. En straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1.